Uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In een laboratorium in Groningen proberen wetenschappers leven te maken uit levenloze chemische soep. Om meer te begrijpen over het ontstaan van het leven. Chemicus en onderzoeker Siebren Otto legt het zometeen uit in Villa VDB. Nu eerst, Ursula von der Leyen wil door. Dat en meer in het NOS Journaal met Casper Meijer. Ursula von der Leyen gaat voor een tweede termijn als voorzitter van de Europese Commissie. Dat heeft ze gezegd op het congres van haar partij, de CDU. De partij steunt haar kandidatuur. Von der Leyen wil graag door, zegt EU-correspondent Kezia Hekster. Ze zei daarbij dat het nu een totaal andere wereld is dan 5 jaar geleden, toen ze voor de eerste keer aantrad als voorzitter van de Europese Commissie. En dat ze in die tijd heel veel voor de kiezer heeft gekregen. Veel meer dan we toen hadden kunnen bedenken, zei ze. En daarbij ging ze even in op de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die dat met zich meebracht. En zij heeft gezegd, wij zijn uit al deze crisissen versterkt gekomen als Europese Unie. Dus dat was vooral een compliment aan haarzelf. De kans dat von der Leyen een tweede termijn kan krijgen lijkt groot. Haar partij gaat aan kop in de peilingen voor de Europese verkiezingen. De weduwe van Alexei Navalny zegt dat de Russische oppositieleider is vermoord met Novichok, het zenuwgas waarmee al eerder een aanslag op zijn leven werd gepleegd. Navalny herstelde daar toen van in Duitsland. Daarna besloot hij terug te keren naar Rusland, waar hij gelijk werd gearresteerd. Duitsland heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de dood van Navalny in een strafkamp niet ver van de Poolcirkel. Zijn vrouw zegt dat ze geen toegang krijgt tot het mortuarium waar het lichaam van haar man zou liggen. Ze denkt dat de autoriteiten willen wachten tot de sporen van de vergiftiging uit zijn lichaam zijn verdwenen. Een Nederlandse vrouw is gearresteerd in de Hongaarse hoofdstad Boedapest nadat haar partner dood werd gevonden in een Airbnb-appartement in de stad. De politie zegt dat er een ruzie was, waarna de man werd neergestoken. De Braziliaanse president Lula is niet meer welkom in Israël. Lula zei dat Israël zich schuldig maakt aan genocide tegen de Palestijnen en hij vergeleek de Israëlische aanvallen op Gaza met de Holocaust. Israël noemt de uitspraken beschamend en ernstig. Een rechter van het gerechtshof in Den Haag heeft mogelijk onrechtmatig gehandeld. Dat blijkt uit een intern onderzoek na melding. In 43 recente strafzaken zijn na behandeling door één rechter uitspraken opgesteld alsof ze door 3 rechters zijn gedaan. De rechter werkt inmiddels niet meer in de rechtspraak. Wie in de trein wil profiteren van samenreiskorting moet vanaf vandaag een online code hebben. De abonnementshouder moet de code aanmaken en delen met iedereen die meegaat. En tijdens de reis moeten ze bij elkaar in de trein zitten. De samenreiskorting is bedoeld voor abonnementshouders die iemand met korting willen laten meereizen, vertelt de NS. Alleen zien we gewoon vandaag de dag in de trein heel vaak dat er mensen toch zo'n kaartje hebben, maar dat ze of helemaal geen abonnementhouder hebben waarmee ze meereizen. Ja, of dat het onduidelijk blijft met wie ze precies meereizen. Ja, en dat leidt dan soms tot discussie en ook onprettige situaties in de trein. Hoeveel mensen de korting niet volgens de regels gebruiken is niet duidelijk. Ja, het is natuurlijk moeilijk om exact de omvang vast te pinnen. Omdat we natuurlijk, we zien alleen maar wat we ook daadwerkelijk tegenkomen bij de controle van de vervoersbewijzen. Wij denken dat het al gauw om enkele miljoenen euro's per jaar gaat qua opbrengsten die NS mist. Ik zeg er meteen wel bij, daar is het ons niet om te doen. Dit idee is echt ontstaan omdat we het voor onze collega's op de trein eenvoudiger willen maken. Reizigersvereniging Rover is kritisch. Onder meer omdat je vanaf eind april die meereiskorting niet meer via de automaat kan regelen. Maurice Hols, die in oktober begon als algemeen directeur bij kickboxorganisatie Glory, is alweer opgestapt. Hij had naar eigen zeggen een verschil van inzicht met de Amerikaanse eigenaar over de toekomst van het bedrijf. Volgens Hols leidde dat tot een moeizame werkrelatie en steeds meer negatieve energie. Bij Glory staan veel Nederlandse kickboxers onder contract, onder wie wereldkampioen zwaargewicht Rico Verhoeven. Het weer nog. Het is bewolkt. Vanuit het westen op enkele plekken regen. De temperatuur ligt rond een graad of 10. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg. En morgen is het zo goed als droog bij dan 10 tot 12 graden. Ster. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. De Beatles, Boudewijn de Groot, de Kings en nog zoveel meer. Met NPO Radio 5 herbeleef je nu de muziek uit de jaren 60. Je dag klinkt nog beter met de beste evergreens. Luister deze week naar de Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Luister je digitaal via onze app, DAB Plus of op nporadio5.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de fonograaf, de voorloper van de grammofoon. Frank van Pamelen dicht daarover in de eeuwige almanak. Hij heeft geen naald, jouw fonograaf, zei mijn vriendin. Ik zei, ik noem haar dan ook braaf fonografin. De gastenlijst van de villa, ik heb hem hier in mijn linkerhand. Daar staat de naam van chemicus Siberen Otto. Zijn dagtaak is, hij probeert leven te maken uit levenloze chemische soep. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1946. Toen was het programma Arbeidsvitamine voor het eerst op de radio. En in Amsterdam ligt een plan om Artis op termijn te sluiten en om te bouwen tot een stadspark met virtuele roofdieren. Is dat het einde van de dierentuin, zoals we die al sinds jaar en dag kennen. Maar eerst weer ruim baan voor een van onze huisvrienden. Ja, volgens mij is het een huisvriendin dit keer. Wie staat daar bij de voordeur? Goedemiddag. Heel dichtbij. Het is Sofie, hè? Zeker. Dat is wel in een hele korte tijd twee keer, Sofie. Ik hoop dat je moeder luistert nu. Ja, ik denk het wel, hoor. Dag, mam. Vertel, Sofie van der Waard, onderwijsspecialist, schrijft een column in Trouw, bekend als Juf Sofie op de socials. Ja. Wat is jou opgevallen in het onderwijsveld? Nou, het viel mij op de laatste tijd dat de kinderen eigenlijk steeds brutaler zijn geworden. En daar hebben we eens even over nagedacht met wat collega's. En we dachten, ja, dit is gewoon de post-corona-effecten. Dus de kinderen die hebben gedurende een paar jaar eigenlijk te weinig pedagogische begeleiding gehad. Te weinig grenzen gekregen. En daardoor zijn ze een beetje losgeslagen. Ja, en dan kan je soms best wel gekke dingen tegenkomen. Want ik had bijvoorbeeld een paar weken terug dat ik een jongetje, die sprak ik nog even aan na school, want die was eruit gestuurd, die was brutaal tegen iemand geweest. En toen zei hij tegen mij, ja, maar juf, en dan ben je het echt heel serieus, ja, maar juf, u was brutaal tegen mij en dat accepteer ik niet. Oké, maar je had hem gewoon eigenlijk gecorrigeerd. Ja, en dat accepteerde hij niet. Nee. Dus toen gaf hij mij een grote waffel en toen moest hij natuurlijk de les uit. Maar ja, dus de kinderen die zijn wel, die gaan wel echt op een hele andere manier om met autoriteit, gezag, het gevoel voor verhoudingen zijn ze heel erg kwijt. Ja, hoe komt dat? Ja, ik denk toch, it takes a village to raise a child, zoals we natuurlijk altijd al zeggen. Van, je hebt niet alleen dat de ouders, die waren natuurlijk in coronatijd, waar ze heel veel aan het goochelen met alles en de kinderen voor de tv gezet. Maar je had ook geen voetbaltrainers. Je had ook geen leraar die de kinderen opvoeden. Dus ik denk dat gewoon het gebrek aan opvoeders in het algemeen, dat deze generatie een beetje nekt. Mm. Nou ja, maar toch, ik bedoel, kijk, ik ben dan nu 59. Ik heb vroeger ook gevoetbald en hadden we een trainer. Nou, die was echt wel streng tegen Precies. ons. Je kon echt niet de kantjes ervan aflopen. Nee. Maar als je dat dus een paar jaar misgelopen hebt, want je hoort het overal. Je hoort het ook in de clubs, je hoort het op de middelbare scholen, op de basisscholen. Iedereen zegt van, oké, er zijn echt wel nieuwe gedragsproblemen. Ja. Want aan de ene kant, kijk, wij zijn ook opgevoed van, ja, je doet eigenlijk wat je ouders zegt. En natuurlijk gingen we proberen wel eens tegen in te gaan. Maar dat was gewoon zo, je ouders... Dat lijkt een beetje gekanteld te zijn. Dat lijkt toch een beetje veranderd. Te democratisch thuis. Ja, misschien te democratisch thuis. En een te lange periode zonder begeleiding. En ja, dat lijkt gewoon moeilijk weer terug in het vat te krijgen. En daar hebben jullie dus in het onderwijs uiteindelijk dan ook mee te maken. Ja, en last van. Want er zijn gewoon kinderen die de boel verstoren. En die krijgen we dus moeilijk gecorrigeerd. Dus ik denk dat het wel een probleem is. En ik denk ook wel van, dan verplaats ik me even in zo'n jongen. Ik denk, ga jij straks bij de Albert Heijn een baantje vinden? Dat gaat niet heel lang goed, denk ik. Als jij niet kan accepteren dat je de vakken moet vullen. Misschien wordt wel atoomgeleerde, maar daarvoor geldt hetzelfde. Ja, precies. Nou ja, ik bedoelde meer gewoon een bijbaantje. Bijbaantje. Oh, ja, nee, hij mag ook. Als atoomgeleerde, ja, precies. Is dat lastig, een bijbaantje misschien. Ja. Nee, maar ik snap het. Want daar heb je ook weer te maken natuurlijk met dat je af en toe ook gewoon dingen moet doen omdat precies. De basis zegt. Ja, en ook dingen die niet leuk zijn. En laatst had een collega, die had een grote brief van haar ouder, want het jongetje wilde niet samenwerken met twee meisjes in een groepje. En mijn collega had gezegd, ja, dan heb je pech. Of je werkt samen, of je doet het alleen. Ja, dan was die moeder dus, had een boze mail gestuurd van, ja, maar u dwingt hem samen te werken met kinderen die hij niet aardig vindt. Dan denk ik, ja, dat is wel een beetje de wereld op zijn kop natuurlijk. Dus als ouders daar mails over gaan sturen. En had het te maken dan met dat hij die twee meisjes toevallig niet aardig vond, of omdat het meisjes waren? Ja, in dit geval was het volgens mij meer omdat het meisjes waren. Maar sowieso, ik bedoel, als de juf gewoon de groepjes indeelt, dat is natuurlijk een beetje te gek voor woorden als jouw moeder daarna een brief stuurt naar de school van, dat vind ik onacceptabel. Zo werkt het gewoon niet. Dus ook de ouders moeten in dit geval bijgeschoold worden. Ja. Althans, sommige ouders. Wat is er verder nog tegen te doen? Wat is de oplossing? Nou, gisteren zat ik een film te kijken, Vuurlinie, over Marco Koon. Ik dacht, zou er niet een groep 8-kampen georganiseerd kunnen worden door het leger bijvoorbeeld? Dat we zeggen van, nou, een soort kamp van Koningsbruggen aan het einde van groep 8. En dan zetten we ze allemaal weer even strak in het geheel voordat ze naar de middelbare school gaan. Ja. Nou ja, die ideeën zijn er toch wel dan zijn ze wel wat ouder over het algemeen, ja. Maar gewoon eens een jaartje je op te offeren voor de maatschappij. Nou, het lijkt mij heel verstandig. Lijkt me echt heel verstandig. Dit is een ferme uitspraak, ja. Sophie. Ja. Ja, daar hou ik ook wel van. Maar nee, maar serieus, ik denk dat is natuurlijk een beetje een grapje van een groep 8 kamp laten organiseren door het leger. Maar ik denk wel dat het een maatschappelijke diensttijd, waarbij ook gewoon waar duidelijk hiërarchische regels gelden. Ik denk dat voor heel veel kinderen heel erg welkom zou zijn. Ja. Ik weet niet of het komt dat jij sinds kort hier huisvriend bent, maar het gaat heel goed, hè? Je bent genomineerd voor een heuse award. Zeker, just make it about you, Jurgen. Ja, zo ben ik. Ja, zeg maar, vertel even, vrouwen in de media, daar gaat het over. Ja, vrouwen in de media, dus dat is een platform die belangrijk vindt dat er meer vrouwelijke experts aan tafel komen, onder andere hier. Want maar 20% van de experts die in de media opgevoerd worden zijn vrouw. En zij willen deze vrouwen dus een platform geven. Nou, en ik was daar een van de genomineerden in Brabant. Ik had een heleboel stevige concurrentie, maar nu ben ik de gedelegeerde die naar de landelijke awards mag. Oké, en wanneer weten we dat? 8 maart op Internationale Vrouwendag. Okay. Kom je met me mee, Jurgen, naar de uitreiking? Ik ben voor jou natuurlijk, zoals je begrijpt. Precies. Wij doen het hier goed. Ik zeg het tegelijk even bij. Ik heb jarenlang nu op redacties gewerkt. Dus vrouwen zijn zelf ook heel vaak, zeggen ze nee. Ja, jij zegt gelukkig ja, dan om hier te zijn als huisvriend. Dus dat moet er dan ook even af. Klopt. Wat vrouwen zelfs doen, dat ze een mannelijke collega naar voren schuiven. Precies. Als ze zelf gevraagd worden. Ja. Nee, vrouwen, het is ook een oproep aan ons. Wij moeten meer naar voren stappen. Klopt. Dank weer voor alles. Oké, jij ook. Sophie van der Waart is dat. Onderwijsspecialist, schrijft een column in Trouw en is dus een van onze huisvrienden. I was kissing Valentino by a crystal blue Italian stream. Bengals en Manic Monday. Tot 3:30. Villa VDB. Ja, ga er even goed voor zitten, want nu komt er iets waarvan uw oren gaan klapperen. In een laboratorium in Groningen creëren wetenschappers leven uit levenloze materie. Om uiteindelijk meer te begrijpen over het leven zelf. Dat project dat heet Minilife en heeft ook een Europese beurs van ruim 3 miljoen euro gekregen. Dus dat is geen kattenpis wat ze daar aan het doen zijn. Ik ga erover praten met Sybren Otto, is hoogleraar systeemchemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Otto, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is dus voor ons buitenstaanders hogere wetenschap dit. Zo klinkt het althans, wat u aan het doen bent daar in dat laboratorium. Leg het eens uit in gewone mensentaal. Nou, wat wij aan het proberen zijn is om iets te maken wat zichzelf kan vermenigvuldigen, wat zijn eigen behuizing om zichzelf heen bouwt. Dus in die zin al een beetje op een cel begint te lijken en dan ook nog kan gaan evolueren. Dus uiteindelijk is het niet zo. De basisprincipes van het leven zijn uiteindelijk niet zo heel ingewikkeld. Nee. Nee. En als dat leven er dan is, dan moeten we er nog zorgen met z'n allen dat we het leuk houden. En dat is al lastig genoeg. Maar toch even, u dacht op een dag van, laten we gewoon eens leven gaan creëren in het laboratorium. Nou, het was altijd wel een beetje mijn droom iets te gaan doen in de richting van evolutie. Maar ik ben uiteindelijk chemie gaan studeren. En toen had ik eigenlijk die droom in de ijskast gezet. En gewoon moleculen gaan bestuderen. Tot er plotseling iets gebeurde, dat was om 2010. Waarbij wij vonden dat moleculen zichzelf gingen vermenigvuldigen. Nou, dat doen ze normaal niet. Dus dat was echt een verrassing. En, maar ja. Wacht even, dat moeten we even uitleggen. Want dit is iets wat natuurlijk al eens vaker gebeurt in de wetenschap. Dat er iets gebeurt wat je eigenlijk niet verwacht. Dat klopt. En dat zijn vaak ook de grootste stappen in de wetenschap. Ja, dingen die je verwacht, die weet je eigenlijk al een beetje. Dus dat zijn altijd kleine stapjes. Dus bij wijze van spreken, u had een buisje ergens neergezet na het weekend. U komt terug en daar was ineens iets in gebeurd. Ja, precies zo. Of bijna precies zo. Dus we hadden een experiment gedaan met een bepaald idee bij. En dat leek eigenlijk mislukt. En nou ja, normaal ga je dan door naar je volgende sampletje. Maar deze keer dachten we, nou, we moeten toch wel even voor de zekerheid toch nog maar even controleren na zo'n 3 week. En toen had het zich plotseling allerlei dingen waren er veranderd. Die we dan konden terugvoeren op iets. De eerste tekenen van zeg maar, de weg naar leven. En wat was daar dan gebeurd? Is dat uit te leggen? Nee, de moleculen waren zichzelf gaan vermenigvuldigen. Dus er waren plotseling veel meer van een bepaalde soort. Dat gebeurt normaal niet. Als je een schepje suiker in je thee doet, dan is het zoet. En dat wordt niet zoeter na een paar uur. Maar in dit geval kwamen er steeds meer van één bepaalde soort moleculen in dat sampletje. En dan ga je eens nadenken van hoe kan dat nou precies? En dat had te maken met dat die moleculen op elkaar gingen stapelen. En die stapeltjes gingen dan breken. Dus het was een soort van groeibreekproces, zoals je dat ook zoals cellen ook groeien en delen. Want voor de goede orde, van niks zeg maar naar moleculen die stapels maken. Nou, dat lijkt me opwindend, zeker voor jullie wetenschappers. Maar dat is nog geen leven. Nee, dus dan heb je eigenlijk alleen nog maar één aspect van het leven. Dat is het zichzelf vermenigvuldigen. Daarnaast zit het leven in een behuizing. De cel heeft een membraan. En het moet ook nog kunnen evolueren. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste eigenschappen. Dus daar zijn we volgens mij aan de slag gegaan. Dan kunnen wij die eigenschappen dan ook nog zover krijgen dat het ook dat het systeem dat autonoom doet. En daar hebben we dus net onlangs de volgende stap in gezet. En dat we dus nu ook die behuizingen kunnen laten ontstaan. Dus wij bouwen ze niet zelf. Dat zijn die beginmoleculen die zichzelf konden vermenigvuldigen. Die zijn nu ook in staat om zo'n behuizing om zichzelf heen te bouwen. Ja, dus dat is al de volgende stap. Die is ook al gerealiseerd. Daar zijn we redelijk eind in. In de zin dat die behuizing is er. Alleen nu moet dat geheel weer gaan groeien en delen. En daar zijn we dus nu hard mee aan het werk om te kijken of we dat ook kunnen doen. Dus ik denk daar ook nog wel succes verwacht op korte termijn. Okay. De grote uitdaging is de evolutie. Ja, dat het verder gaat dan dit super, super, super beginstadium. Precies, dus kan het zichzelf aanpassen als we dingen gaan veranderen in de omgeving. En kan het nieuwe dingen gaan uitvinden ook. Dat is even wat evolutie uiteindelijk heel vaak heeft gedaan. En daarom is het leven zoals we dat nu zien om ons heen zo complex geworden. Omdat er telkens nieuwe dingen bij zijn gekomen. Ja, toch even, want mensen zien ook wel eens af en toe science fiction films en zo. Waarbij dan ook wetenschappers zoals u bezig zijn met begint met reageerbuizen. Maar dat op een gegeven moment komen ze na het weekend. En blijkt ineens het proefproject het laboratorium uitgelopen te zijn. Ja, er zitten nog geen beentjes aan, dat wil ik nog even. Nog niet, nee. Nee, maar dat gaat niet, dat loopt niet zo vaart. Dus de moleculen die wij nu maken, die zitten echt nog in een soort van life support machine. Dus die kunnen buiten onze reageerbuisjes helemaal niks beginnen in de harde competitie met het leven, dat al een voorsprong van zo'n 3,8 miljard jaar aan evolutie heeft, op wat wij net even in elkaar aan het zetten zijn. Dus dat daar hoeven we ons voor de hele tijd geen zorgen over te maken. Ja, zeg maar voorlopig nog geen zorgen over te maken. Best wel de hele tijd. Ja. 3,8 miljard jaar evolutie haal je niet zomaar in. Nee. Nog even, want gewoon even om een beeld te krijgen hoe dat gaat bij jullie. Want eigenlijk doen die moleculen en zo, die doen het werk toch eigenlijk. Maar dat betekent dat u voortdurend in reageerbuizen zit? Of probeert u het ook te beïnvloeden? Ja, wij proberen het voor de moleculen zo makkelijk mogelijk te maken. Dus we kijken wat ze kunnen en dan helpen we ze op alle mogelijke manieren. En dat is natuurlijk wel heel anders dan hoe het leven ooit op de planeet is ontstaan. Dat gebeurde volledig uit zichzelf. Maar we hopen wel in dit proces te leren over hoe het misschien dan zo lang geleden ooit op aarde is gebeurd. Autonoom. Ja, het ontstaan van het leven van één cel tot de mens, dat heeft er dus inderdaad miljarden jaren over gedaan. De volgende stip op de horizon voor Minilife, is dat dus inderdaad dat het gaat evolueren? Ja, dat het gaat evolueren en ook dingen gaat uitvinden. Dus dan moet het ook heel veel verder komen als de dingen die wij erin stoppen. En dat is voor een wetenschapper best wel iets moeilijks, want dan wil je dat er iets gebeurt waarvan je per definitie niet mag weten wat het is. Ja, ja, kijk, ik denk dan van ja, het is leuk om in het laboratorium erachter te komen dan wat er dan misschien uiteindelijk ooit in het echt is gebeurd. Hè? Maar wat hebben we er verder aan? Wat kunnen we ermee? Nou, het raakt natuurlijk aan een hele belangrijke vraag. Van hoe is het eerste leven ooit begonnen? Hoe komt het dat wij hier nu allemaal zijn? Waar is dat mee begonnen? En een andere vraag, als dat kan beginnen, gebeurt het altijd op dezelfde manier. Dus als wij op zoek gaan naar leven elders in het universum, gaat het leven er dan net zo uitzien als hier op de aarde? Of zijn er hele andere bouwplannen van leven? Dus het leven wat wij nu proberen te maken, proberen wij ook nog wel een beetje weg te blijven van hoe een cel nu in elkaar zit. Dus we gebruiken andere moleculen die we helemaal zelf maken. Dus we hopen eigenlijk een soort van tweede vorm van leven te creëren. En dan, ja, dan ga je van één naar twee voorbeelden. En dan heb je al een stuk meer idee van wat de mogelijkheden dan wellicht elders zouden kunnen zijn. En de bedoeling is het wel om, want ik kan me zo voorstellen, ook met de huidige technieken en alles, kan je ook natuurlijk de boel zo organiseren, misschien wel manipuleren. U probeert wel ook de spelregels van het natuurlijke leven aan te houden. Ja, ik denk dat die spelregels, die zijn er. En die zijn ook wel redelijk algemeen. Dus daar kan je niet zo heel veel aan doen. Dat is een soort van natuurwet. Dus daar kan je niet zo. Daar zitten niet echt knoppen aan waar je makkelijk aan kan draaien. Nee. En ja, ook even dus. Want kijk, ik snap heus wel dat niet volgende week iets uit dat laboratorium wegloopt. Maar snapt u ook dat ook wel de angst is bij veel mensen? Ja, en ik denk dat we dat ook wel serieus moeten nemen. We niet zomaar een wilde weg doorontwikkelen. Dus we moeten dat ons tijdig gaan afvragen van, is het allemaal nog onder controle? En niet doorgaan als het dreigt niet meer zo te zijn. Maar goed, zoals ik al zei, zover zijn we absoluut nog niet. Want u klinkt mij als een betrouwbare wetenschapper, een aardige man zo op afstand. U zit in Groningen op dit moment. Maar ja, voor hetzelfde geld is daar ook iemand die kwade bedoelingen heeft en wel degelijk bezig is om daar snode plannen mee uit te voeren. Ja, ik wil niemand op snode plannen brengen, maar ik denk dat er andere manieren zijn die veel makkelijker zijn dan de weg die wij nu kiezen als je echt kwaad in het zin hebt. Ja, je moet een stip op de horizon hebben die misschien wel, het zal wel sneller kunnen dan een miljard jaar misschien, maar goed. Het is duidelijk. Dank voor de uitleg, want het is een interessant verhaal natuurlijk waar jullie mee bezig zijn, daar in Groningen. Het project heet dus Minilife. U hoorde hoogleraar systeemchemie Siebren Otto. Dan nieuwe muziek. Bad, Bad, Not Good. Je schrijft het aan elkaar. Dat is een band uit Toronto in Canada. Ze staan hoog aangeschreven in de jazzwereld. Werken ook met veel hiphopartiesten. Het nieuwe liedje van Bad, Bad, Not Good is een soort country hoempapa met een bijzondere rol voor rapper Reggie, die het nummer zingt. Hier is Take What's Given. Hey! get it for yourself. Country is helemaal terug in de popmuziek. Luister naar de nieuwe Beyoncé. Maar er is veel meer moois. Laat ik van de week nog wel wat van horen. Maar dit, ja, dit zou er ook een beetje bij horen. Bad, Bad, Not Good, zo heet de band. Reggie is de zanger die we hoorden. En Take What's Given is het liedje. Als u dit leuk vindt, komende zomer staan ze ook op het Best Kept Secret Festival in Hilvarenbeek. Zometeen terug naar toen. Hans Schiffers is hier in de villa. We gaan praten over de allereerste arbeidsvitamine in 1946. NPO Radio 1. Is nu de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Casper Meijer. De weduwe van de Russische oppositieleider Navalny zegt dat hij is vergiftigd met Novichok. Dat is het zenuwgas waarmee al eerder een aanslag op zijn leven werd gepleegd. Zijn vrouw zegt dat niemand toegang krijgt tot het mortuarium waar het lichaam van Navalny zou liggen. Ze denkt dat de autoriteiten willen wachten totdat de sporen van de vergiftiging uit zijn lichaam zijn verdwenen. Ursula von der Leyen wil doorgaan als voorzitter van de Europese Commissie. Dat heeft ze gezegd op het congres van haar partij, de Christendemocratische CDU. En de partij steunt haar kandidatuur. Voor een tweede termijn moet von der Leyen de steun krijgen van de Europese regeringsleiders en van een meerderheid van het Europees Parlement. Een Nederlandse vrouw is gearresteerd in de Hongaarse hoofdstad Boedapest nadat haar partner doodgevonden werd in een Airbnb-appartement in de stad. De politie zegt dat er een ruzie was waarna de man werd neergestoken. De Braziliaanse president Lula is niet meer welkom in Israël. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wil dat hij eerst zijn uitspraken van gisteren intrekt. Lula zei dat Israël zich schuldig maakt aan genocide tegen de Palestijnen en hij vergeleek de Israëlische aanvallen op Gaza met de Holocaust. Lula is al sinds het uitbreken van het geweld kritisch op het handelen van Israël, vertelt correspondent Nina Jurna. Direct na de aanval van Hamas op 7 oktober vorig jaar heeft hij dit veroordeeld. En vervolgens de aanvallen van Israël op Gaza heeft hij ook veroordeeld. Dat noemde hij vorig jaar ook al genocide. Ja, en nu gaat hij een stap verder, en volgens Israël dus veel te ver, door de vergelijking met de Holocaust. Lula is een ervaren politicus. Hij weet heel goed wat hij hiermee zegt. Hij weet wat de consequenties zijn. Hij weet dat hij Netanyahu hiermee treft. Ja, en de timing is ook niet voor niets. Hij zei het afgelopen weekend tijdens een diplomatieke reis in Afrika. Hij probeert ook de banden met Afrikaanse landen aan te halen. Hij steunt ook de zaak van Zuid-Afrika, hè, met betrekking tot de genocide bij het ICJ. En het komt in een weekend waarbij Netanyahu heeft verklaard Rafah verder binnen te vallen en ook gezegd heeft dat er wat Israël betreft geen Palestijnse staat meer komt. En Lula is een voorstander van een Palestijnse staat. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat Lula zijn woorden terugneemt. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Erik Evengroen. Nou, er zijn een paar korte files. Meestal hebben niet zo heel veel vertraging, zoals de A2, maar Maastricht richting Eindhoven. Tussen Echt en Maasbracht rijdt het langzaam over 3 kilometer... met een kleine 10 minuten oponthoud. En op de A4 Rotterdam richting Den Haag, daar staat bij Den Haag-Ippenburg een vrachtwagen met pech. De rechterreis ook is afgesloten en het kost je hier ook bijna 10 minuten extra. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 19 februari 1946. Villa VDB. Op die dag werd de eerste aflevering van het radioprogramma Arbeidsvitamine uitgezonden op het toenmalige Hilversum 2. Arbeidsvitamine voor u. Arbeidsvitamine, het langstlopende radioprogramma ter wereld. Arbeidsvitamine. En eigenlijk is er niet veel veranderd aan het format in de loop der jaren. Vitamine. Een radioprogramma om de werkende mens op te vrolijken met muzikale vitamine. Arbeidsvitamine. En muziek voor mensen die aan het werk zijn. Arbeidsvitamine. Het programma bestaat sinds 1946. Het begon destijds stevast met een vrolijke mars. De nummers stonden keurig aangekondigd in de radiobode. Ach, wie is er niet groot mee geworden? En ik ga praten met de huidige presentator van Arbeidsvitamine. Waar haal je die jingles allemaal vandaan, joh? Ja, we hebben hier een man met een stofjas en die loopt dan dat archief in en dan helemaal zijn haar onder de stofnesten en alles en dan komt hij met dit soort dingen terug. We hoorden het net al even, het is niet alleen het langslopende radioprogramma van Nederland, maar van de hele wereld. Arbeidsvitamine staat in het Guinness Book of Records. Wat is het geheim, Hans? Het geheim? Ja, om dat even een paar zinnen samen te vatten. Het is natuurlijk ook zijn leeftijd, of haar leeftijd. Hè. Ik noem zelf altijd een haar, op de een of andere manier. Ik noem het altijd de majesteit. Dit programma, sinds ik daarbij betrokken ben. Het is natuurlijk ook de formule die uniek is. En het is een crowdpleaser, om het maar eens op het Nederlands te zeggen. Het heeft altijd het publiek in volle breedte meegenomen. Ja, mensen konden plaatjes aanvragen, eigenlijk tijdens het werk. Ja, het is de moeder aller verzoekplaatsprogramma's. En het leuke van het programma is dat het mensen ook door de ochtend heen helpt. En dat heeft het altijd gedaan, al in 1946, bij de wederopbouw van Nederland, is het ooit verzonnen. Het klonk toen wel heel anders, hè, dan nu. Ja, nou ja, het leuke, ik prikkel mijzelf daar altijd mee, is dat de formule eigenlijk ongewijzigd is gebleven. In die zin dat je met aanvragers te maken hebt die een verzoekplatenreeksje indienen. Bij ons zijn er 20 platen nu. Ik weet niet hoeveel het destijds waren, maar die kwamen dan op die handgeschreven brieven allemaal binnen bij de AVRO. En eigenlijk is het de samensteller die de mix maakt van die muziek. En die hoor je dan over anderhalf uur, twee, drie uur. Het programma heeft alle lengtes gekend die er maar te bedenken zijn op ochtendtijdstippen. Op verschillende zenders. En daar deed het steeds toch eigenlijk steeds hetzelfde werk. Maar we hebben even de playlist erbij gehaald van het eerste programma, 1946. Columbia Orchestra, Go Ahead. De Zesdaagse van Louis Davids. En Old Man River van Frank Sinatra. Ja, dat geeft het voor mij eigenlijk al aan hoe gevarieerd het was. Die mars, dat begon heel lang. De Arbeidsvitamine begonnen met een mars. Nou, die Mars de Moray is van een kapelmeester. Dus het was toen wel oude muziek. Daarachteraan komt dan de Zesdaagse, wat een stuk is van Louis Davids. Ik weet niet of jij zijn naam nog kent, maar dat was wel. Die tekst is heel goed. Die gaat over de zesdaagse werkweek van de gemiddelde arbeider. En hoe zwaar het leven is. En daarna kwam Old Man River, wat een relatief nieuwe plaat was van Frank Sinatra. Die iedereen op dat moment ook hoorde of die men leuk vond. Hoe bijzonder was het? Want we praten zo over de periode vlak na de oorlog. Hoe bijzonder was het dat dat een volledig muziekprogramma was? Nou, het was denk ik wel voor het eerst. Je leest ook wel terug dat het afgekeken is van de BBC. Music While You Work, hè. Dat was wel een beproefd concept, maar dat is toch iets anders. En ik denk dat het voor het eerst was dat het publiek zelf mocht beslissen welke nummers ze wilden horen. En dat heeft ook wel wat wenkbrauwen doen fronsen aan de Schravenlandse weg. Het is bedacht door Jaap den Daas. Waar de AVRO zat. Ja. Het was toch een beetje een statige omroep. En werken voor de AVRO, dat ging alleen maar als je zeer goed articuleerde. En dan kwamen dan ineens titels van Johnny Jordaan, het volkse repertoire kwam erbij. Want ja, dat is wat mensen willen horen. Dus het samenstellen van Arbeidsvitamine is over vele handen gegaan. Maar er waren ook wel samenstellers die het een rotklus vonden. Ja. Omdat ze ineens al die platen moesten gaan uitzoeken en het vaak niet mooi vonden. Buiten de smaak van zichzelf moesten treden. Maar ja, was nou juist wel ook meteen het succes ervan. Ja. Ik ben geboren in de jaren 60, ben opgegroeid in de jaren 70. Dus ik heb het gehoord op Hilversum 3. Jij bent er in 92 bij betrokken geraakt. Maar je werkt al wel bij de AVRO. Had je al eens een keer een vinger opgestoken? Van jongens, als dat programma vrijkomt, dan wil Nooit. Ik dat wel. Nee. Nee, ik had er zelfs toen ik er in 1992 mee geconfronteerd werd dat ik het moest gaan doen of kon doen. Ik vond het toen echt moest gaan doen. Dacht ik van ja, dat kan je iedereen vragen. Ik moet wel zeggen, toen ik in 1985, want ik heb ook al zo'n enorme geschiedenis inmiddels, dat ik toen als Hans Schiffers begon op Radio 3. En dat ik bij de eerste luistercijfermeting meteen geconfronteerd werd met de onbekendheid van mijn naam. Want niemand kende Hans Schiffers. Ik volgde Cas van Iersel op. Dat was echt een beproefde naam toen al. En daarna kwamen dan de Arbeidsvitamine om 9 uur en dan schoten die cijfers omhoog. Dus dit was voor mij ook echt een instituut waar je al van zag, ja, Arbeidsvitamine, daar kan je niet tegenop concurreren. Het was een enorm luistercijferjetser. Eigenlijk is het een radiotrucje van neem iemand in je hoofd waarvoor je het doet. Dan hoef je niet na te denken over al die miljoenen die er ook nog luisteren. Heb jij een fictieve Arbeidsvitamine luisteraar in je hoofd? Nee. Nee, grappig dat je dat zegt. Nee, helemaal niet. Ik heb wel het idee dat juist omdat je voortdurend van kleur verschiet in het programma, dus je draait zoveel, ik schrijf het ook zelf, hè, dus je bent echt, ik probeer het ook te beleven, zoals de luisteraar het hoort, zo beleef ik het zelf ook. En je schiet van Fleetwood Mac naar André Hazes, naar, nou ja, noem maar op, Santana. Mm. En al die muziek hebben fans en die fans reageren nu ook heel direct, omdat ze kunnen appen. Ja. En dan zie je dat achter elke plaat, en je moet dat strikt serieus nemen, ook al die platen moet laten horen tot de laatste akkoorden die ze heel goed kennen. Dus al die nummers hebben verschillende publieken. Ja. Maar tegelijkertijd is dat, jij bent ook een muziekliefhebber, weet ik toevallig. Ja, ik bedoel, zeker. Wij ooit samen zaten we na elkaar bij de top 2000. En jij stond altijd te dansen en te doen. Ja? Okay. Maar mis je dan ook niet eens een keer dat je eens een keer een nieuwe plaat kan draaien met een scherp randje? Het zijn natuurlijk altijd wel, met alle respect, de afgekloven dingen die je Ja, dat komen. Is alweer, in die term afgekloven zit dus al iets. Nee, het is goed dat je het zegt, want ik moet het vaak onderstrepen. Maar natuurlijk. Natuurlijk, ik mis wel de nieuwe muziek, maar dat is als muziekliefhebber, I take that for granted. Maar het mooie, dat heb ik al in de jaren 90 ontdekt, toen Jaap de Groot nog mijn samensteller was. Die kon hele ordinaire platen neerzetten, waar ik in het begin de schurft over in had. Dacht van, wat doet hij nou toch hier nou weer mee? Maar dan het nummer dat daarna kwam, dat werd juist weer heel mooi, omdat die opmaat zo goed was. Dus elk nummer zul je elke dag weer op een andere manier horen. En of dat nou voor de afgetrapte platen geldt, of voor platen die wat origineler zijn, iedere dag is weer anders. En dat hoor je in de muziek. Dus ja, en ik laat me graag meenemen daardoor. Ik zei het al, Hilversum 3 ken ik het dan van. Later Radio 3, 3FM. Gerard Ekdom heeft het een hele lange tijd daar gedaan. Nu is het op Radio 5. Heeft dat nog verschil gemaakt, ook voor de beluistering? Ik denk zelf dat arbeidsvitamine eigenlijk op iedere zender zou passen. Dus als het ooit een keertje van 5 moet, door welke omstandigheid dan ook, zou ik zeggen, nou, neem het programma mee in een andere zender. Geef het een kleur, lach om de naam, want die is natuurlijk best wel archaïsch ook, hè, arbeidsvitamine. Maar het is wel, ik denk dat het, het grote verschil is dat we nu bijvoorbeeld de Bee Gees en de Cats heel erg draaien. De melodieuze kant van de popmuziek, de warme kant. De tijd van de jaren 60, 70 zit heel erg in de muziek nu. Dat zijn wel echt de richtjaren. Terwijl bij Gerard Ekdom, en ik heb het zelf ook op 3FM nog gedaan, daar kon je ook Guns N' Roses draaien en de meest harde gitaarmuziek. En dat was prima toen op die zender. Dus het moet kleuren met de tijd en de zender en de smaak van het publiek. De glazen bol halen we erbij. Bestaat arbeidsvitamine nog in 2046? Ja. Ja, dat zou heel stom zijn. Als met iemand Hans Schiffers als presentator? Nee, dat niet. Ik kom dan als oude bejaarde man kom ik even om het hoekje kijken of het nog leuk feest is. Ik heb het 50-jarige en het 75-jarige jubileum mee mogen maken, door stom toeval. Maar dit programma gaat natuurlijk nooit verloren. Nee, zeker niet. En die titel sowieso, die staat als een huis. Ja, het zou toch stapelgek zijn als je dat weg zou doen. Ja. Hans, dankjewel. Hans Schiffers, de huidige presentator van Arbeidsvitamine. Elke werkdag te horen tussen 9 en 12 op NPO Radio 5. Vandaag dus 78 jaar. Jaar geleden was het programma voor het eerst op de radio en dit is een liedje uit dat jaar 1946 van Frank Sinatra. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to sell their quota. And the way things are, I guess they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea or tomato juice, you'll see. No potato juice, 'cause the planters down in Santa's all say no, no, no. A politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They got an awful lot of coffee in Brazil. Need savor, coffee ketchup gives them flavor, coffee pickles way outsell the dill. Why they put coffee in the coffee in Brazil? no tea, or tomato juice, you'll see. No potato juice, cause the planters down in Santa's all say no, no, no. So you'll add to the local color, serving coffee with a cruller. Dunking doesn't take a lot of skill. They got an awful lot of coffee in Brazil. Man, they got a gang of coffee in Brazil. Hey, Pedro, get the flashlight. I cannot find the sugar. Ja, die Old Blue Eyes. Frank Sinatra. Maar luisteraars van NPO Radio 1, bedoel, zijn allemaal een beetje ongeveer dezelfde leeftijd, die zullen dit ook kennen in de uitvoering van Ossie Bisa. Dan praten we over de jaren 70. Altijd ook ietsje meer danskwaliteiten, zeg maar, dat liedje. Maar leuk om deze versie te horen uit. Dus dat jaar dat arbeidsvitamine voor het eerst op de radio was, 1946. De Amsterdamse afdeling van de Partij voor de Dieren heeft een nogal baanbrekend, sommigen zeggen knotsgek, plan voor Artis. De dierentuin moet dicht en worden omgevormd tot een stadspark met virtuele roofdieren. In 2050 zou dat allemaal realiteit moeten zijn. Nou zijn de dierentuinen natuurlijk de laatste jaren sowieso wel veranderd. Er komt veel meer ruimte voor de dieren. Hoe ziet de dierentuin van de toekomst er eigenlijk uit? Daar ga ik over praten met architect Thijs de Zeeuw. Hij is ook de ontwerper van het nieuwe leeuwenverblijf in Artis in Amsterdam. Meneer de Zeeuw, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van het plan van de Partij voor de Dieren? Ik heb dubbele gevoelens. Ik ben het aan de ene kant heel erg mee eens, hè, dat je moet blijven vernieuwen. De manier waarop en het doel vind ik eigenlijk ook een beetje teleurstellend. Want? Uiteindelijk is de dierentuin een plek waar je nieuwe toekomsten kunt voorstellen. En als die nieuwe toekomst yet another stadspark is, dan denk ik niet dat we er komen. Nee. Zegt u dat ook een beetje uit eigen belang? Want als dit door zou gaan, dan zijn er ook geen ontwerpers van leeuwenverblijven meer nodig. Dat is niet heel erg in mijn belang per se. Maar mijn kennis die ik opdoe in de dierentuin, die zet ik ook inmiddels in de stad, in de openbare ruimte, bij het ontwerpen van gebouwen. Dus ik ben vooral voor een natuurinclusieve stad. Ja, en daar hoort ook een dierentuin in. Daar past heel goed ook een dierentuin in, denk ik. Maar daar past ook in dat je heel erg nadenkt van met wie wonen we eigenlijk allemaal samen in die stad. Ja. Even toch nog naar de kritiek van de Partij voor de Dieren. Want ja, we kennen ze, zij komen op voor de dieren. Dus zij zeggen sowieso, ja, dieren mogen eigenlijk geen attractie zijn. Ja. Kijk, in de basis zit daar natuurlijk wel, begrijp ik die gedachte heel goed. Het opsluiten van dieren, daar kun je heel goed tegen zijn. Maar als we naar de toekomst kijken, naar hoe gaan wij uiteindelijk met dieren samenleven, dan heb je, je kunt ervoor kiezen om dieren in een natuurgebied te stoppen en daar mogen geen mensen bij. De andere vorm is de bio-industrie, zou je kunnen zeggen. De dier als product. En daartussen zit heel veel waarvan we moeten leren, waarvan we kunnen profiteren, waar we mee moeten experimenteren in de toekomst. Ja, want dat is het tweede ding natuurlijk, zeggen zij, van de ruimte voor dieren is nu beperkt of te beperkt nog. Het is natuurlijk al wel heel erg veranderd. Ik bedoel, de ouderwetse dierentuin waarbij een leeuw in een hok zat, dat is eigenlijk al nergens meer zo, toch? Nee, en tegelijkertijd ontneem je weer wel de vrijheid. Is ook wel interessant, van wat is nou eigenlijk vrijheid? Maar goed, en tegelijkertijd gebeurt er heel veel. Ik kan me ook wel een beetje begrijpen dat je wil dat het sneller gaat. Maar je kunt de dierentuin ook zien als een soort van, voor mij, als een soort van braakliggend terreintje. Een plek waar niks bestemd is nog. Dus waar je eigenlijk alles kunt voorstellen. En ik denk dat we dat naar de toekomst toe nodig hebben. Plekken waar we ons kunnen voorstellen hoe wij die natuur een plek gaan geven in onze samenleving. Nou, maar nog even naar dat leeuwenverblijf, hè, wat u hebt ontworpen. Met al ook dit soort kritiek in het achterhoofd. Hoe bent u te werk gegaan? Allereerst geef je ze meer ruimte. Zorg je dat gewoon eigenlijk alles waarvan we weten dat het voor het welzijn van belang is, dat erin zit. En daarnaast zijn er dingen die schuiven, die niet verplicht zijn. Zoals bijvoorbeeld het recht op privacy voor dieren. De leeuw kan nu kiezen of hij zichtbaar is of niet. bepaalt hij uiteindelijk zelf. Met misschien wel gemopper dan bij de bezoekers tot gevolg. Want die zeggen, ja, kom ik een dagje naar uit, dan zie ik geen leeuw. Nee, dat klopt. Dus daar ontstaat, daar ontstaat een ander soort van spanningsveld. Dus als ontwerper moet je daarvan zoeken van hoe zorg ik dat de leeuw genoeg te kiezen heeft. En de bezoeker genoeg kans heeft om een leeuw te ontdekken. De andere kant is van, wat vertel je er nog meer mee met zo'n verblijf? Want het is een verantwoordelijkheid om leeuwen te houden. Dus dat gaat over conservatie. Er zijn nog maar de helft van de leeuwen over van toen de Lion King uitkwam. Sinds de Lion King uitkwam zijn er nog maar half zoveel leeuwen over. In de hele wereld? Ja. Ja, ja. En dat beseft niemand. Dus zo'n verblijf is de kans om dat te vertellen. Maar voor mij persoonlijk vind ik het ook heel interessant om echt te zoeken naar van hoe verhoud ik mij tot die leeuw. En eerst was dat natuurlijk een soort van tentoongestelde leeuw. En nu zijn er momenten in dat verblijf waar je in ene die leeuw kunt ontdekken en je even je adrenaline omhoog voelt schieten. Die denk van, verdomme, ik ben eigenlijk gewoon alleen maar een stukje vlees voor dat dier. Want kijk, dat onderdeel educatie, dat hebben dierentuinen natuurlijk altijd wel gehad. Je zou kunnen zeggen, dat is natuurlijk de laatste jaren alleen maar meer toegenomen. Want laten we zeggen, ieder gezin heeft niet de mogelijkheid om naar Zuid-Afrika te gaan en daar een dure trip te maken en die beesten in het wild te zien. Dus die functie heeft het natuurlijk ook wel degelijk. Ja, dat klopt. En waar zegt de Partij van de Dieren dan weer maar wat leer je daar nou echt? Dat je een dier mag opsluiten. Dus daar kun je kunt steeds verschillende dingen denken over het houden van dieren. En ik vind het heel belangrijk dat je dat met elkaar kunt delen. Dat je daar met elkaar van mening kan verschillen, maar het er wel over kan hebben. Je hebt natuurlijk wel allerlei nieuwe technieken, AI, kunstmatige intelligentie, hologrammen. Worden hele ABBA wordt in Londen, ik geloof dat het nog steeds loopt. En het trekt elke avond weer volle zalen. Terwijl geen van de vier leden daar is, maar het zijn gewoon hologrammen die daar optreden. Ja. In zo'n park van de Partij voor de Dieren, kan je natuurlijk ook gewoon een hologram van een leeuw neerzetten. Ja, is dan onze toekomst hologrammisch? Die zucht van u is veelbetekenend. Ja. Dat vindt u niks. Laten we het hebben over uw eigen plan, of platform moet ik zeggen. Zoo of the Future. Wat is dat voor project? Ja, dat is voor mij eigenlijk een soort van speculatief laboratorium, zou je kunnen zeggen, om inderdaad na te denken over wat zouden de dierentuinen van de toekomst kunnen zijn. En daarin is voor mij niet één de juiste. Daar is de huidige dierentuin een soort van middel om na te denken over de toekomst. En dat kan over allerlei verschillende dingen gaan. Dus een van onze dierentuinen gaat over dat wij zelf ook een dier zijn. Ja. Dat wij, daar kun je via Airbnb kun je een grotje huren in een rots. En dan kun je oefenen met je winterslaap. Want ik ben zelf vrij improductief in de winter. Ja. Nee, maar aan dat de privacy dan wel een beetje geregeld is. Ook dat de mensen die komen kijken ook dat je af en toe ook je daarvoor kan verschuilen. Ja, dus je kunt net uit het zicht gaan liggen eventueel. De dierentuin van de toekomst is heel erg een hulpmiddel voor ons om na te denken over wat kunnen we leren van de dierentuin? Hoe kunnen we door middel van het concept van de dierentuin nadenken over hoe wij in de toekomst samen moeten gaan leven met die natuur. Want het wringt steeds meer natuurlijk. Er zijn steeds minder dieren in onze omgeving. We raken steeds verder verwijderd van ander leven. Dus hoe zorgen we dat we niet totaal onthecht raken? Ja. Ik zat even die plannen een beetje te lezen van u. En u begrijpt waarschijnlijk wel waar ik nu op uitkom. Er staat één heel opvallend idee in. Je kunt namelijk je lichaam beschikbaar stellen aan de dieren in dat plan. Hoe ziet u dat voor u? Ja, de achterliggende gedachte is van, zou die dierentuin niet echt wezenlijk onderdeel kunnen zijn van het ecosysteem waarin wij leven? En zou ons lichaam, normaal stoppen we dat onder de grond, dan eten de wormen ons op. Maar zou dat in de dierentuin niet ook een soort van vorm kunnen krijgen? Dus dat je eigenlijk je laatste bezoek aan de dierentuin, dat een bezoek is waar je niet kunt consumeren, maar waar je geconsumeerd wordt. Ja. Dat iemand omroept in de dierentuin om 12:15 wordt Henk even blij gevoerd aan de leeuwen. We hadden in eerste instantie de gieren in gedachten. Oh, ja. Die eten namelijk alleen doodvlees. Dus dat komt mooi uit. Iedere dierentuin heeft ook een gierenpopulatie. En het is eigenlijk ook al gebruiken. In Nepal worden de doden hoog in de bergen gelegd. In het Midden-Oosten heb je de speciale Towers of Silence. Waar dus inderdaad het lichaam aan de gieren wordt. Ja. De sky burial heet dat. Ja. Wat natuurlijk eigenlijk een hele mooie gedachte is dat jouw lichaam wegvliegt. Ja, 2050, dat is dat plan van de Partij voor de Dieren. Nou, als ik u zo hoor, dan zijn er dan tegen die tijd heus nog wel dierentuinen waar mogelijk ook dit soort dingen dan gebeuren. U bespreekt dit met collega's en met het publiek in dat platform Zoo of the Future. En als daar nieuws over is, horen we dat graag hier op de radio. Dank voor nu, voor de uitleg. Architect Thijs de Zeeuw was dat. En Michael McDonald samen. Jamo, be there. Nieuws. Snipper. Gooien we er ook nog eventjes uit, zo vlak voor drieën. Een nieuw snipper. U hoort weer een fragment dat is eerder vandaag al te horen geweest op NPO Radio 1. Daar krijgt u zometeen in ieder geval één vraag bij. Nou, het was zeker geen gezellige sfeer. Je merkte dat er zoveel speelde. En dan kwam natuurlijk de dood van Navalny nog bovenop. Dus er was weinig reden voor optimisme. Stukje uit Sven op 1 vanochtend. Bij Sven Kokkeman was de gast David van Weel. Hij is assistent-secretaris-generaal van een organisatie die veel in het nieuws is. En de vraag is, hoe heet die organisatie? Dat is de binnenkomvraag. 0800-1101, hoe heet die organisatie? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met wie? Jorrit. Jorrit. Hallo, de NAVO. Dat is de NAVO, het Noord-Atlantisch Verdragsorganisatie. Daar staat het officieel voor. Ja, dat klopt. Het levert jou in ieder geval een spel kaart op. We gaan door voor de volgende prijzen. Maar dan moet je dus ook die volgende vragen goed beantwoorden. Vraag 2. Hoeveel procent van het BBP, heet dat, moeten landen jaarlijks betalen aan die NAVO? Nou, heel graag 2%. 2%, ja. Dat vind jij ook, hè? Ja, dat vind ik uitstekend, maar ik ga er niet over. Nee, dan kan je het ook makkelijk vinden ook, trouwens. Ja, nee, maar goed, dat is een enorme discussie met onze grote vriend over de grote plas, die daar van alles van vindt. 18 van de 31 NAVO-landen trouwens voldoen dit jaar aan die zogenoemde 2%-norm. Tweede prijs ook binnen, de Max Sokken. Dan vraag 3 voor het Villa VDB Keukenschoort. Wie was de laatste Nederlandse secretaris-generaal van de NAVO? Nou, ik was zijn chauffeur voordat hij dat werd. Serieus? Dat weet ik nog. Ja, serieus. En dat is wel een leuk verhaal. Maar dat zal ik voor een andere keer doen. Maar wie is het? Ja, was het een beetje goede baas? Ontzettend aardig. Maar dat was wel leuk. Ik zat een keer met hem en zijn vrouw in de auto. Toen trakteerden ze mij op een heerlijke McDonald's maaltijd. En hij nam zelf ook een Big Mac of zo? Absoluut. Oh, wel. Grappig. Maar u was zijn chauffeur toen hij minister was voor het CDA? Nee, dat was ervoor. Hij was fractievoorzitter van het CDA. Ah, oké. Okay. En dat was een studentenbaantje. Ja, nou, ontzettend grappig. Jorrit, blijf aan de lijn. Wij noteren alle gegevens, want die prijzen komen naar je toe. En draag dat Villa VDB Keukenschort met trots. Absoluut. Zeker weten. Fijne maandag. Fijne middag. Hoi. Yo. NPO Radio 1. 1 vandaag. Er worden wel wat maatregelen genomen. De vraag is, leveren die al wat op? Nou, voor ons nog niet zo heel erg veel. Hoe ziet u de toekomst wat dat betreft? Verdieping bij het nieuws. Wat is een extra parlementair kabinet? Nou, ik heb het idee dat niemand dat echt weet in Den Haag. Het is vooral een modewoord. Elke dag een factcheck. Conclusie, strafregels, werken die goed? Nou, we komen dan toch uit op een feit. En het opiniepanel. Politici weten eigenlijk niet hoe nu verder. Die VVD-kiezers weten eigenlijk ook niet hoe nu verder. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Hey avonturier. Zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB gaan we zo meteen praten over burlesque. Het is een levensstijl. Er worden ook burlesque feesten georganiseerd, waarbij vooral het vrouwelijk lichaam wordt gevierd. Burlesque artiest Busty Latish legt het allemaal uit zometeen hier in Villa VDB. Nu eerst, volgens de vrouw van Navalny is hij vermoord met gifgas. Dat en meer in het NOS-journaal met Casper Meijer. De weduwe van Alexei Navalny zegt dat de Russische oppositieleider is vermoord met Novichok, het zenuwgas waarmee al eerder een aanslag op zijn leven werd gepleegd. Navalny herstelde daar toen van in Duitsland. Daarna besloot hij terug te keren naar Rusland, waar hij direct werd gearresteerd. Zijn vrouw Julia Navalnaya zegt in een videoboodschap dat ze vastbesloten is de strijd van haar man voor te zetten. Ja,

NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de komische kijk op het nieuws van Kees van Amstel. Daar sluiten we de maandag altijd mee af hier in de villa. En zometeen ga ik praten met Busty Latish over burlesque. Dat is een levensstijl die aan populariteit wint. Maar eerst de opgave voor de tweede nieuwsnipper. En u weet het, deze ronde spelen we altijd met de mensen die reageren via de mail. villavdb@omroepmax.nl. Hier is weer een fragment en daar krijgt u zo direct een vraag bij. Wat is er als een soort publiekstrekker om het aantrekkelijk te maken? Net zo goed als dat landgoed Weissenhaus dat ook was. Dus het heeft een soort elite status en een publiekstrekker dat het toch iets heel moois is. Is heel bijzonders. Fragment uit het programma De Nieuws BV. In Duitsland is een sporttoernooi georganiseerd waar alle topspelers aan meedoen om zo die sport ook meer zichtbaar te maken. Over welke sport gaat het hier? Als u het weet, dus mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. En dan komt dat allemaal in orde. U kunt ook reageren via de NPO Radio 1-app. En dan burlesque. De Amsterdamse School of Burlesque bestaat dit jaar 10 jaar. En afgelopen weekend was het Amsterdam Burlesque Festival. En het is een levensstijl die steeds populairder wordt. Maar wat is het dan eigenlijk? In de villa is burlesque-artiest Busty Latish. Hartelijk welkom. Bedankt. Dat is niet je echte naam, hè? Ik heb meerdere namen. Meerdere namen zelfs. Ja. Meerdere persoonlijkheden ook? Ja, misschien. Ja. Jij zit hier nu vrij in burger, zoals we dat mogen zeggen. Ja, ja. Maar als jij optreedt, je hebt van het weekend nog opgetreden. Ja. Zie je er heel anders ook uit? Meer make-up, meer stage make-up en minder kleding. Minder kleding ook aan. Ja, nee, dat had ik wel gevraagd. Om dat vooral te doen hier in deze villa, dat is niet nodig. Oh nee. Vertel, hoe ging het afgelopen weekend? Het ging geweldig. Er waren 3 shows in Amsterdam dit weekend. Vrijdag, zaterdag, zondag. Die waren helemaal vol en we hebben gedanst. Veel mensen, bezoekers? Ja, het was heel druk. De eerste avond was met live muziek, met een live band. En toen dansen de danseres op live muziek, wat heel bijzonder is. Dus dat was helemaal uitverkocht. Ja. En dan op de zaterdag hadden we een groot dans- en burlesque feest in de Westerunie. Dus dat was ook honderden mensen. Ja. Daar heb ik ook gedanst. En gisteren was de laatste show met de Amsterdam School of Burlesque. Dat was in Boom Chicago, ook helemaal vol. Comedy café normaal gesproken? Ja, precies, op die podium. Ja. Ja. Is dat uit te leggen in een paar zinnen? Wat is burlesque? Ja, dus burlesque is de kunst van het verleiden. En eigenlijk is het een theatrale optreden dat we vaak solo doen op het podium. Dus als ik ga optreden, treed ik op in mijn eentje. Ik heb mijn eigen act zelf gemaakt. Choreografie, muziek gekozen, kostuum gemaakt of gekozen. Hmm. Maar goed, maar je noemt nu een aantal dingen. Dus eerst bijvoorbeeld even het kostuum. Ja. Want je zegt al van, dat is met minder kleding aan. Maar het is niet naakt. Nee, bij burlesque is er altijd een strip element. Of een reveal element waar je van de een ding naar het andere. En vaak is het echt strippen. Dat je begint misschien met een groot jurk en eindigt in een G-string. Maar soms ga je van een cocoon naar een butterfly bijvoorbeeld. Dus, een cocoon en een butterfly? Sorry. Ja. En, jij bent eerst een cocoon en dan word je een vlinder. Ja, een vlinder. Ja. Maar qua kleding ook en zo? Ja, qua kleding ook, qua verhaal. Dus sommige mensen zijn heel naakt, soms niet. Ja. Het hangt af ook van het verhaal dat je wil vertellen. Mensen kennen misschien de beelden van de Moulin Rouge in Parijs. Moeten we daaraan denken? Ja, daar ook. Eigenlijk zaten daar hadden we een headliner die vaker in de Moulin Rouge optreedt. De Chocolate Showboy, heel mooi man. Het verschil is dat vaak bij deze cabaret show heb je een choreograaf die gaat een hele act bedenken. Mm. En dan hebben ze een casting en ze nemen 10 dunne meisjes. Ja. En die moeten dat stuk uitvoeren. Ze kunnen vaak niet hun eigen creativiteit in die shows doen. Dus ze zien heel mooi uit, want ze zien helemaal perfect. Maar dat voelt een verschil met jou, want jij maakt je eigen dansen. Ja. En bij burlesque, als je naar een burlesque show gaat, ga je heel vaak verschillende lichamen zien. Verschillende, ook vrouwen, mannen, non-binair mensen, drag. Er is echt van alles. Je hoeft niet per se een heel dun maatje te hebben? Nee, niet meer. Ja, 100 jaar geleden, in het begin van burlesque wel. Maar tegenwoordig, sinds de jaren 90, is het nu neo-burlesque. En daar is ruimte voor iedereen. En het gaat meer om het vieren van het lichaam. Ja. Ja. Daar komen we zo nog even op. Want ik wil nog weten, wat voor muziek draai je erbij? Bij het kan van alles zijn. Echt van alles. Wat verhaal je wil vertellen. Dus in de meer classic burlesque gaan ze vaak jazz of blues gebruiken. Maar ik gebruik bijvoorbeeld Insomnia van Faceless. Okay. Of Lady Gaga. Of Beyoncé, whatever. Want dit is geloof ik echt in 1880 of zo ontstaan, hè, burlesque? Ja, in Amerika, eigenlijk in alle soorten cabaret, ook in Europa, had je altijd een mix van comedie en muziek en sexy vrouw of sexy act. Ook was sexy heel anders toen, alleen mijn onkel laten zien of zo. En toen begonnen die vrouwen headliners te zijn in die burlesque shows. Maar was het ook een reactie op laten we zeggen, want in die tijd droegen vrouwen in principe lange jurken, corsetten. Hè? Ja. Was het ook een reactie daarop, juist meer vrijheid of zo? Ja. Ja, vrijheid en ook burlesque komt ook uit burla, wat grap betekent. Dus het was altijd bedacht als manier om op de mensen die kracht hebben, die macht hebben, om een beetje ze uit te lachen, maar dat op een grappige manier en op een, met een knipoog. En dat kon vaak met seksuele grapjes of seksuele innuendo's, zeg maar ook visueel. En dan ga je snel naar naaktheid. Ja, want er is natuurlijk wel... Want je hebt ook erotische danseressen of stripdanseressen. Ja. Dat is nog weer anders, denk ik, toch? Ja, dat gaat misschien nog weer een stap verder. Ja, zeg het. Eigenlijk zijn heel veel burlesque performers ook strippers erbij. Het grootste verschil is het publiek. In een stripclub heb je vaak mannen die komen en die willen opgewonden worden. En bij een burlesque show is het vaker vrouwen of een meer mixed publiek. En ze willen gewoon joelen en iets leuks doen en vegen zien en gewoon lachen. En vier je lichaam even. Ja, vier je lichaam en geen schaamte. Hoe ben je er zelf in gerold? Na het eind van een relatie eigenlijk. En ik was mezelf, mijn lichaam en mijn sensualiteit aan het herontdekken. En ik was altijd aan het dansen, maar ik begon weer te dansen. En toen vond ik een flyer van de Burlesque, Amsterdam Burlesque School. En ik ben daar naartoe geweest, een paar lessen gevolgd. En ik dacht, dit is het. Want het is niet alleen dansen, het is ook een andere manier om te kijken naar je eigen lichaam. En ook, het is ook superleuk om kostuums te maken en heel act te bedenken. Iedere avond ben je druk bezig met iets anders. Glitter plakken of ja. En dat gebeurt in een Nederland waarin het lijkt alsof we weer allemaal veel preutser worden. ja, zo lijkt het echt, ja. Wat vind je daarvan? Ja, het is zonde. Het is ook vragen waarom en waar zijn mensen bang voor eigenlijk? En waar komt het vandaan? Krijg je die reacties ook? Niet zoveel. Nou, kijk, burlesque is ook een soort niche. Dus de mensen die komen naar shows, die weten wat ze gaan zien. Als jij naar Albert Heijn loopt, loop je gewoon als jezelf als Busty. Ja, precies daarom. Weet je, de verschillende namen ook misschien, om een beetje als protectie. Kijk, als burlesque meer in de mass. Ik heb ook shows gedaan voor mensen die helemaal niet weten wat burlesque is of wat ze gaan doen. Ja, die verwachten echt iets anders. Ze verwachten alleen maar één type lichaam. Ze willen ook niet te veel uitzien. Ja. Het is anders. We hebben in ieder geval in deze paar minuten wat meer geleerd over burlesque. dat festival is natuurlijk net geweest, dus ja, daar kunnen we niet meer naartoe. Maar wat is het volgende optreden? Nou, ik organiseer zelf een show en het is de Dragon Burlesque Remix. Dat heet Gosh, and Good Old Sexy Happening. En de volgende is 6 april in Groningen. Okay. Maar je vindt me ook vaker bij Club Church bijvoorbeeld, of andere... Als we gewoon googlen op Busty Latish, dan vinden we... Ja. En Amsterdam School of Burlesque heeft, ik denk, bijna iedere man een show in Boom Chicago. Ja. Dank voor de uitleg hier. En veel succes met alles wat Dank je doet. Busty Latish was dat, over burlesque. Dank tonight. I can take the heat, baby, best believe that's the watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I want it out of place. Lately, I've been moving close to the edge, still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me, I ain't missing no steps. Every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I want it. Lipa was dat. Er is niet gereageerd via de mail, dus dan gooien we de nieuwsnipper open. Gewoon voor de bellers die nu luisteren. Nieuwssnipper. Nog maar een keer het fragment. Het gaat hier dus over een sport. Was eerder vanmiddag te horen in de nieuwsbv. Wie was er als een soort publiekstrekker om het aantrekkelijk te maken? Net zo goed als dat landgoed Weissenhaus dat ook was. Dus het heeft een soort elite-status en een publiekstrekker dat het toch een, iets heel moois is. Is heel bijzonders. 0800-1101, als u weet over welke sport het hier gaat. Was vanmiddag te horen in de nieuwsbv. U kunt het live gehoord hebben. Of misschien gokt u het gewoon. Een sporttoernooi dus waar alle topspelers aan meedoen om die sport meer zichtbaar te maken. Over welke sport gaat het hier? 0800-1101. Ah, dan snel. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Richard. Richard. Had je het gehoord vanmiddag toevallig? Ja, ik had het nog gehoord, ja. Schaken. Ja, schaken, dat is goed. En dan met speciale regels, ja. Ja, het toernooi staat bekend als Freestyle Chess Goat Challenge. En dat is inderdaad wat we zochten. Schaken levert jou in ieder geval een kaartspel op van Max. Maar we gaan door voor de andere prijs ook, hè? Ja, zeker. Ben je een beetje een schaker of niet? Ja, als kind. Laatste jaar niet meer, maar als kind heb ik heel veel geschaakt. Ja. Oké, nou wellicht weet je dan vraag 2 ook voor de Max Sokken. Er is een Netflix-serie een tijdje geleden geweest die het schaken een enorme boost heeft gegeven. Waardoor het nog populairder werd. Mensen gingen massaal schaakborden aanschaffen. Hoe heet die serie? Ik weet het niet meer. Ik heb hem wel gezien met die dame. Ja. Een meisje wat schaken. Nee, ik weet het niet meer. Het is ook een term, het is ook een term in het schaken. Helpt dat nog een beetje mee, misschien? Blokkade? Nee, ja, had gekund. Queen's Gambit. Oh, ja. Dat was hem. Ja, dat is hem. En dan vraag 3. Wie staat er op dit moment op de nummer 1 plek in de schaakwereld? Wat is de beste schaker ter wereld? Hij komt uit Noorwegen. Nee, kom er niet op. Nee, sorry. Nee, het is Magnus Carlsen. Juist, ja. Ja, die is het. Ja, dat is allemaal van die dingen. Je weet het dan net wel, maar je weet het eigenlijk niet. Ja, zo werkt het. Richard, maar toch fijn dat je even belde. Want we hebben in ieder geval 1 prijs om te versturen. Dus daarvoor moeten we al je gegevens noteren. En dan komt dat allemaal dik in orde. En dan wens ik je vast een prettige maandag. Oké, dank je. Jij ook. Yo, hoi. I am a lineman for the county. And I drive the main road. searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire. I can hear you through the whine. And the Wichita lineman is still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you. And I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the Glenn Campbell was dat, een Wichita lineman. We sluiten sinds een week of twee de maandag af hier in de villa met Kees van Amstel. Benieuwd hoe het deze week verder gaat met de banken. Weet je nog, jaren geleden die arme Rabo, ING, ABN AMRO. Oh, de kredietcrisis, corona, man, ze waren aan de bedelstaf. Konden niet eens rente betalen aan de Nederlandse spaardertjes. Laat staan de enorme bonussen aan hun CEO's. Nou, die bonussen lukte dan nog net, gelukkig maar. En hoe staat het nu met de banken? Nou, even spannend maken, dit was een half jaar geleden. Maar we beginnen bij de banken, want de ene naar de andere bank maakt een megawinst bekend. En dat leidt op veel plekken tot ongenoegen. Ja, ze zijn weer een beetje opgeknapt hoor. Kijk, als je als een Dagobert Duck maar een kwart uitkeert van de Europese bankrente aan je Nederlandse klanten, dan gaat het snel hoor. Scrooge zou jaloers zijn. En hoe staat het op dit moment met de winsten? Rabobank 4,4 miljard, ING 7,3 miljard... Alleen hun broertje, de ABN AMRO, ja, wat was daarmee? Och jee. Eerder waren er bij Rabobank en ING ook al hoge winsten, dankzij de hoge rente. Maar ABN AMRO heeft in tegenstelling tot die banken niet het allerbeste jaar in tijden achter de rug. ABN AMRO? Niet het allerbeste jaar achter de rug? Ach nee, moeten we al gaan crowdfunden of voedselpakketten voor het personeel maken? Hoe erg is het? Net als veel andere banken heeft ook ABN AMRO afgelopen jaar een flinke winst geboekt. De 2,7 miljard euro winst die de bank heeft gemaakt is de hoogste in jaren. Oh, 2,7 miljard hoogste winst in jaren viel dus wat tegen. Is ook wel schrikken, 2,7 miljard. Nou, sluit dan nog maar een paar filialen. Oh wacht, jullie hebben al nauwelijks filialen meer. Maar hoe kan dit, jongens? Wat is er misgegaan? Wat zegt hun directeur? We moeten onze diensten digitaliseren. Daar hebben we kennis voor nodig, daar hebben we mensen voor nodig. En daarom zijn ze nog aan kosten meer kwijt dan in vergelijking met andere banken bijvoorbeeld. Nog meer digitaliseren? Ik kwam laatst in een ABN-kantoor. Zag er meer uit als een art gallery. Ik had een klein vraagje en de medewerkster bonjourde me met: nee, u heeft geen afspraak. Hop, zo de zaak uit. Ja, die medewerkers zijn al robots, denk ik. En er was nog een reden dat ABN AMRO zoveel geld kwijtraakte. Hij zegt ook, we hebben het geld nodig om te verduurzamen, om onze klanten aan te sporen te verduurzamen. Ja, man. Alle banken zijn iedereen zo aan het verduurzamen. Als je hun groene websites en brochures leest, het zijn de klimaatredders in maatpak. Ja, geloof je het? Dit nieuws kwam binnen 10 minuten na dat verduurzaambericht. ING geeft geen gehoor aan de klimaateisen die Milieudefensie recent aan de bank stelde. Nee, wat denk je nou? Dat de banken hun fossiele brandstoffenklanten buiten de deur zetten? Het is nu te definitief om nu al afscheid te nemen van fossiele klanten, zegt de bestuursvoorzitter van ING in het FD. Ja, het is ook iets te vroeg om echt afscheid te nemen van heel veel geld. Want een duurzaam klimaat is leuk, maar het is vooral ook erg duur. Kees van Amstel was dat. Zometeen op deze zender Geld of je leven met Hans van der Steeg. Jurgen, goedemiddag. Ja, dat geeft me mooi even de gelegenheid om weer die kikker weg te hoesten. Die gaat maar niet weg. Nou, wat is dat toch? Ja, Zo, nou, doe maar. Goedemiddag. Ga ik jou even vertellen wat wij allemaal zometeen gaan doen. Historische dag zou je kunnen zeggen is het vandaag. Want in Born verlaten bij VDL Netcar de laatste auto's de productiehal. Misschien zijn het wel de laatste auto's van Nederlands makelij, zou je kunnen zeggen. Staat symbool voor wat groters, want de hele Nederlandse industrie heeft het moeilijk. Vorig jaar gingen 270 bedrijven failliet. De omzet daalt kwartaal op kwartaal. Is dat eigenlijk erg dat we in Nederland steeds minder spullen maken? Daarover gaat het zometeen. In Geld of Je Leven, gepresenteerd door Hans van der Steeg. Morgen in de villa. Criminelen gebruiken steeds vaker zogenoemde wegwerppistolen. Misdaadjournalist Giel Timmermans die weet daar alles over. Komt daarover vertellen. Een van de beste voetballers van Nederland ooit. Op mijn jongenskamer hing een grote poster van hem. Blaast 80 kaarsjes uit binnenkort. Willem van Hanegem. En met Wessel Penning, waarmee Willem wekelijks een podcast maakt, gaan we praten morgen in de villa. En er is opnieuw een aflevering van Terug naar Toen. Daarvoor gaan we terug naar de datum van morgen, dat is 20 februari. Maar dan van het jaar 2010, toen viel het kabinet Balkenende 4 over Oeroesgan. Daar valt ook een hoop over te vertellen. Dat dan morgen in de villa. Dan, ja, wat kan ik nog doen? Ik verwijs u even naar Spotify als u die muziekjes leuk vindt die ik dan voor 2:30 laat horen. De Villa VDB tips. Ga daarvoor naar Spotify. Zoek op Villa VDB. En daar vindt u de tips van Jurgen. Die van vandaag die heb ik er ook bij gezet. Bad, bad, not good. En wij hebben natuurlijk die podcast. Hebben we afgelopen donderdag in elkaar gesleuteld. Sinds vrijdagmorgen is die beschikbaar op uw favoriete podcastplatform. Daar vindt u de vier van de villa. Vier mooie gesprekken uit dit fijne radioprogramma. Gratis en voor niets. Ga daar gewoon naartoe en kies een moment uit waarop u ze wil beluisteren. Dan sluiten we af met het huisorkest. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Max. Ster. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund.